Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 16 dzień czerwca. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zdarzenie karetki pogotowia z samochodem osobowym w Świętokrzyskiem. 5 osób jest rannych, są utrudnienia w ruchu. Kilkaset osób choruje na Ukrainie na odrę. Lekarze obawiają się kolejnych zachorowań. Nie kursują autobusy i metro, odwołano niektóre loty i pociągi. We Włoszech strajkują pracownicy komunikacji miejskiej. 5 osób, w tym 5-letnie dziecko, zostało rannych w czołowym zderzeniu ambulansu z osobową Toyotą w Świętokrzyskiem. Wypadek wydarzył się rano w Parszowie na drodze krajowej nr 42 między Skarżyskiem Kamienną a Starachowicami. Ambulansem jechało dwóch ratowników medycznych, nie przewozili chorego, a Toyotą czteroosobowa rodzina. Do szpitala w Starachowicach trafiły dwie pasażerki Toyoty i dwóch ratowników z ambulansu. 5-letni chłopczyk został przewieziony helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Kielcach. Policjanci informują, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Na trasie w miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Już ponad 700 osób zachorowało na odrę na Ukrainie. Najwięcej na Przykarpaciu i w obwodzie odeskim. Większość to dzieci. Lekarze apelują, by rodzice nie rezygnowali ze szczepień. Wiceminister zdrowia Oksana Sywak poinformowała, że w zeszłym roku zaszczepiono mniej niż połowę dzieci. Ma nadzieję, że w tym roku uda się 90%. Wcześniej mówiono, że nie ma szczepionek. Teraz mamy zapewnione 100% potrzeb. W grudniu dostaliśmy 1 000 000 dawek. Ukraińscy lekarze przewidują dalszy wzrost liczby zachorowań w związku z rozpoczęciem wakacji i masowym wyjazdem dzieci do ośrodków wypoczynkowych, gdzie o wiele łatwiej o zarażenie. Zachorowanie na odrę niesie ze sobą ryzyko powikłań w postaci zapalenia płuc czy mięśnia sercowego, a także problemów neurologicznych. Zdarzają się też przypadki śmiertelne. Niemal wszystkie zaszczepione dzieci nie chorują na odrę, bądź też przebieg zachorowania jest lżejszy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Paraliż komunikacyjny we Włoszech. Od godziny strajkuje komunikacja miejska. Kłopoty mają też pasażerowie pociągów i samolotów. Strajk ogłosiły autonomiczne i branżowe organizacje związkowe transportowców, do których należy zaledwie 30% pracowników sektora. Jednak doświadczenie wskazuje, że protest może sparaliżować cały kraj. We włoskich mediach mowa jest o czarnym piątku. Alitalia już odwołała 170 lotów. 24-godzinny strajk na kolei rozpoczął się wczoraj o 21:00. Niektóre połączenia udało się utrzymać. Autobusy, tramwaje i metro ruszą w trasę na 3 godziny o 18:00, by zgodnie z prawem zapewnić ludziom powrót z pracy do domu. Powodem strajku są kwestie płacowe, umów zbiorowych i prywatyzacji. Protestujący domagają się również poprawy sytuacji w społecznej służbie zdrowia i zreformowania systemu emerytalnego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Królują na targowiskach, ale są droższe niż rok temu. O truskawkach na koniec. Mimo majowych przymrozków i opadów śniegu owoców nie brakuje, choć sezon zbiorów krajowych jest opóźniony w stosunku do poprzedniego. Hurtowe ceny wahają się od 4,5 do 7 zł za kilogram. Mogą jeszcze spaść, ale zależy to przede wszystkim od dostaw z plantacji w kolejnych tygodniach, przewiduje Magdalena Kowalewska z banku BGŻ BNP Paribas. Przypomina, że w analogicznym okresie ubiegłego roku za truskawki płaciliśmy mniej. Jeśli spojrzymy na poziom cen z czerwca, no to rzeczywiście te ceny są o 50% wyższe w bieżącym sezonie. Ale jeśli uwzględnimy to przesunięcie związane z opóźnieniem sezonu, to już te różnice nie są aż tak duże. Aczkolwiek rzeczywiście truskawki w bieżącym sezonie są droższe. W poprzednim roku na polskich plantacjach zebrano niemal 200 tysięcy ton truskawek. Wśród owoców to drugi wynik po jabłkach. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 11:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Miejscami będą one intensywne. Na południu i w centrum burze, lokalnie z gradem. Podczas burz porywisty wiatr. Na termometrach od 18 stopni nad samym morzem do 23 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowszy 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za jedyne 3399 zł. Jeszcze więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Jak tniemy? Tak, żeby jakoś ukryć zakola. Lepiej się ich pozbyć. Włosów? Zakoli. Polecam Loxon 2%. Jakiś nowy cudowny kosmetyk? Nie, to lek. Klienci potem mają co czesać, a nie zaczesywać. Loxon 2% to lek, a nie kosmetyk.

got myself beaten up and ostracized. Punishment for running wild and all those lies. She got a bullet between those big blue eyes. I left my heart at the last chance motel. Procol Harum, Last Chance Motel. W Warszawie zaczęło padać. Przypomnę, że układamy dzisiaj 1846 listę. Poprowadzi ją Piotr Baron o 19 z minutami. Teraz pora płyty tygodnia. To jest Elsztat i Elstory. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całości, proszę próbować i nie zapomnieć o adresie pocztowym 71335. Do ziemi, która karabinem, kupiłbym się tobą. Gdybyś była światłem, ja stałbym się drogą. Gdybyś była wiatrem, ja stałbym się łodzią. Gdybyś była rybą, płynąłbym za tobą. To twoje taki nie kończą się to. Ta piosenka nosi tytuł Gdybym. Przypomnę, że to nasza płyta tygodnia Elsztat Elstory, a przypomnę również, że Oczy Kamienic pukają do pierwszej trzydziestki dzisiejszego notowania listy. 1846 notowanie układamy jeszcze przez godzinę i 40 minut. Kto dzisiaj dostanie płytę od nas? Pan Tomasz z Ostrołęki i pani Ewa z Chełma. Miłego słuchania życzymy i wracamy do nowego zestawu do głosowania. In My Shoes. To mi przypomina taką piosenkę Australijki, ale nie przypomnę sobie teraz dokładnie jaki był tytuł i kto wykonywał. Z pamięcią trochę gorzej. Za to pamiętam, że głosujemy na listę dzisiaj do godziny 12, a w nowym zestawie do głosowania nowa piosenka Alison Moje. If you can't find me here,

walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Susan Vega w naszym studiu. Hello, Susan. Hi. How are you doing? I'm doing very well, thank you. Do you still like this song? I still do like this song, yes. It's a beautiful one. Thank you. That was my first visit to United States, 87, and I, for the first time I saw MTV. Ah, yeah. Which played this many times. So, yes. So when I think New York, I see the video clip to this song, Luca. Yes, the video directors did a great job and have this a lot of slow motion images of New York City at that time. Powiedziałem, że moja pierwsza wizyta w Stanach w 87 roku, pierwszy raz oglądanie MTV i piosenka Luca i w związku z tym od zawsze będzie mi się kojarzyła z Nowym Jorkiem. Susan powiedziała, że pan reżyser zrobił dobrą robotę, pokazując ładnie Nowy Jork właśnie wtedy. How is it to have a top three on Billboard magazine? Do you remember? I do remember. It was exciting. It was a little crazy. Yeah. I found myself in strange company sometimes. You know, because you tend to be grouped together with whoever else is in the top ten at that moment in history. So, you know, it was, I think in America it was Los Lobos. Sometimes I found myself on a TV show with the Bangles. Yeah. I was at some party with Debbie Harry from Blondie. Yeah. And, you know, it was all kind of very, it was very exciting and a bit weird. Zapytałem, jak to jest mieć piosenkę w pierwszej trójce amerykańskiego Billboardu. Powiedziała, że to fantastyczne wyrażenie, ale też czasami spotykanie różnych dziwnych artystów na swojej drodze, występowanie w telewizyjnych programach z takimi artystami, których właśnie tutaj Susan wymieniła. In 1996 I was in Chicago and I went to Tower Record Shop and I saw the message that Susan Vega is going to have a short concert at 6 o'clock, and I was there, so this is my record with your signing. Tumarek, yes. Yeah. And don't you think that there were better times for artists? I mean, 90s, 80s, 90s, record shops like Tower Records or Virgin Megastore or HMV, it's gone. Yes, there's no question about it that for an artist like myself, that the 80s and 90s was pretty great. You know, unfortunately, the MP3 has sort of, you know, made the demise of the music industry. But yeah, at that moment in time, there was still a lot of money. There was still a kind of sense of expectation for the music. It wasn't sort of free. Mm-hmm. So you could make a living, and as a musician you felt respected. W 1996 roku byłem w Chicago i poszedłem do sklepu Tower Records i zobaczyłem taką informację, że Susan Vega o godzinie 18 będzie miała krótki koncert. Pojawiłem się na tym koncercie, kupiłem płytę, dostałem autograf, tu Marek rzeczywiście, i zapytałem, czy nie żal jej tego, że w latach 80. i 90. muzycy chyba mieli trochę lepiej, a my, odbiorcy też, bo były duże sklepy z płytami, teraz tego nie ma. No i Susan przyznała rację, że te 80. i 90. dla artystów też były ważniejsze. Teraz MP3 oczywiście nie ma nic przeciwko temu, ale gdzieś to wszystko się troszeczkę zagubiło. This is not your first visit to Poland. No. I've been here a few times. Yeah, do you remember the audience, the Polish audience, or from on the concerts? Yes, especially recently, because I had been making a bit of an effort to speak Polish with a little book, and they were very responsive and very nice, and I have a good feeling. Tak, zapytałem, czy to nie jest jej pierwsza wizyta w Polsce, była tutaj kilka razy, zapytałem, czy pamięta publiczność, powiedziała, że tak, i że nawet troszkę się nauczyła języka polskiego. So what can you say in Polish? I can say everything I've known has just gone out of my head. I'm sorry, I practiced this morning and suddenly it just flew away. Dzień dobry. Dzień dobry. And that's about it. No. Yeah, I'm sorry. I'm having performance anxiety. So yeah, okay, no problem. I will have to practice some more. Ćwiczyła dzisiaj rano, a teraz wszystko zapomniała. Dzień dobry, to jest to, co jej się przypomniało. What about the concert? Is it going to be a kind of greatest hits or the best of, or just a new record? It's a mixture of things. I'm promoting the new album because that's very exciting for me. I've written a play, and that will be produced next year. And the album came out last year, so I'm just promoting it this year. And the other thing that I'm talking about during the show is that it's the 30th anniversary of Solitude Standing and the 25th anniversary of 99.9. Mm-hmm. So I'm sort of shining a little spotlight on both of those albums during the set. Tak. Zapytałem, jaki będzie program koncertów, czy to będą największe przeboje, czy promocja nowej płyty. Susan powiedziała, że jest właściwie w trasie promującej tę ostatnią płytę, która okazała się w październiku roku ubiegłego, ale oczywiście jest 30 lat od Solid Standing i 25 od płyty 99.9. Yeah. W związku z tym to będzie taki miks, nowa płyta plus największe przeboje. Agnieszka, zagramy więc tę piosenkę z nowej płyty w takim razie teraz. Proszę bardzo. My squeezed heart divides into two wide wings. World is a sudden place if you don't belong to anything. Got it wrong, 'cause there's one more, could be wrong. This must be the irony of fate. I and the world are always separate. All other people have a we to claim, except for me and my own name. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. This isn't always true. No, may have got it wrong. If there's one more, it could be love. If I belong to be with the two of you, we make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. I belong to be with the two of you. Suzanne Vega w naszym studiu. We of Me to piosenka z nowej płyty. What can you tell us about Poland? I mean, do you like something here? I was afraid you were going to ask me that. I like the people. I like the attitude of the people. I find them to be very friendly. I find them to be very forgiving when I'm on stage and I'm trying to speak the language. Most of the time, I feel they have a good sense of humor, and that's what I enjoy most about Poland. Zapytałem, co może powiedzieć o Polsce. Powiedziała, bałam się, że zadasz mi to pytanie. Ludzi. Lubię najbardziej ludzi za to, że są otwarci, mili, sympatyczni, wyrozumiali, mają poczucie humoru. You were born in California, but New York is your town, isn't it? It's my home, yes, and has been for a very, very long time. Yeah, and why? Why is New York my home? First of all, I grew up there in very difficult circumstances. And so I feel I know New York City. I feel it's part of my life. I've had problems there and overcome them. I feel myself to be part of the fabric of the city, part of the destiny of the city. It's a part of me, and so I always return. Urodziłaś się w Kalifornii, ale Nowy Jork jest twoim miejscem. Tak, powiedziała, Nowy Jork, przede wszystkim tam się wychowałam, poza tym kocham to miasto. Przeżyłam w nim wiele dobrego i złego i po prostu jest moim miejscem. You had 17 hits on our charts in Poland. Really? Yeah. How wonderful. Yeah, and this is one of them. Okay. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon. Long for you, it won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your need, I know your skin. One of my favorites from your songs, Caramel. Suzanne Vega jest naszym gościem. Your daughter isn't in the music business at all. No, she doesn't like the business, but she loves music, and she's actually very musical, plays all kinds of instruments, sings, and has a lot of talent from both sides. Uh-huh. But her job, which she's starting soon, is in science, and she's a laboratory uh-huh. research scientist. Zapytałem, czy jej córka nie należy do show biznesu. Powiedziała, że nie, uwielbia muzykę, ale jest naukowcem. Wcześniej Susan powiedziała mi, że właśnie skończyła studia. Za kilka tygodni zaczyna swoją pierwszą pracę. Can you recall it? How was it with Tom's Diner and DNA? Sure. It was in 1990, and I was on tour promoting Days of Open Hand. Mm-hmm. And I was backstage somewhere, and my manager said, this weird thing has happened where these boys have taken your song, and they've remixed Tom's Diner with a kind of beat behind it, and A&M is very upset, and they want to sue DNA mm-hmm. for copyright infringement. So I said, well, let me take a listen to it. You know, I mean, maybe it's interesting. So I did listen to it, and I really liked it. And I thought, oh, I like this. This is really cool. And so I said, why don't we, instead of suing them, why don't we buy the yeah. rights to the song? And then we released it worldwide, yeah. and it became this huge hit and sort of changed, in some ways changed the course of my career because mm-hmm. it gave me some confidence to take more chances. To było w 1990 roku, promowała wtedy Susan płytę Days of Open Hands i ktoś doniósł jej, że właśnie zdarzyło się coś takiego, że młodzi ludzie zremiksowali Tom's Diner. Na początku wytwórnia była trochę przeciwko, chcieli nawet wytoczyć proces, no ale Susan powiedziała, ale wykorzystajmy to, to jest świetny numer, oni to fajnie zrobili, może to nam pomoże i tak jak powiedziała, jej kariera potoczyła się chyba wtedy trochę w innym kierunku. Dała jej taką pewność tego, że może eksperymentować. So, you'll have four concerts this time in Poland. Yes. Are you nervous? Well, a little bit, you know. As always. Yeah, as always. This is more or less the beginning of the tour for me. We've had two shows so far, one in Brussels and wherever I just was. So we've had two shows so far, and so we're still getting our feet. Mm-hmm. But it's always great to play here, and so I'm not that nervous, you know, just a little nervous. Zapytałem, czy ma trochę tremę przed koncertami, cztery koncerty w Polsce. Powiedziała, że trochę tak, jak to przed koncertami, to jest początek trasy. Prague. Były dopiero dwa. I was in Prague. A w Pradze yeah. i w Brukseli. Yeah. Były dopiero dwa koncerty, a teraz cztery w Polsce. Dzisiaj koncerty w Warszawie. It's so nice to have you here. Thank you so much. Thank you so much. It's just been a real pleasure. Susan Vega jest naszym gościem. Prawdziwa, a real Susan Vega. Thank w naszym you. Studiu. Thank you so much. Okay. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. outside, looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning, as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice. Tak, za 10 minut godzina 11, teraz oczywiście sesja zdjęciowa, prawie jak w kinie. Fajny film. Ryszard Jaźmiński. Jak zwykle w piątek nowe filmy wchodzą do repertuaru polskich kin. Dziś tylko kilka, a jeden z nich pojawił się już nawet wczoraj, bo to propozycja, która zainteresuje w pierwszej kolejności najmłodszych widzów. Podobało się wcześniej, to pewnie spodoba się i teraz. Auta 3 to kolejna animacja ze studia Disneya, w której nie zabraknie przygody, humoru, no i oczywiście wyścigów samochodowych. Kino familijne reprezentuje również holenderski film Zielona Szkoła. Ośmioletnia bohaterka przenosi się wraz z rodziną do nowego miasta, a to oznacza konieczność odnalezienia się w nowym środowisku wśród nowych rówieśników. Prawdziwe emocje zaczną się jednak dopiero wtedy, gdy jej zabrana na obóz ukochana biała myszka zostanie porwana przez sowę. Król Artur, Legenda Miecza to również kino przygodowe, choć już dla starszych widzów. Akcja zaczyna się w momencie, gdy młody tytułowy bohater filmu zdobywa legendarny miecz Excalibur i odkrywa swoje królewskie pochodzenie. A to z kolei stawia go na czele rebelii, która ma na celu obalenie tyrana. Historia nie nowa w kinie, choć na pewno w nowej, często zaskakującej widzów odsłonie. To już nie tylko przygoda, ale i fantazja. A biorąc pod uwagę fakt, że film wyreżyserował Guy Ritchie, spodziewajmy się raczej wariacji na temat znanych z literatury i kina motywów. Ostra noc to już amerykańska komedia, która zapewne zainteresuje przede wszystkim panie, bo też opowiada o grupie przyjaciółek, które urządzają szalony panieński weekend w wynajętym domu na plaży. Zwrotów akcji nie zabraknie, ale i z pozoru banalna sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Główną bohaterką francusko-belgijskiego filmu Historia pewnego życia również jest młoda kobieta. To już jednak opowieść ubrana w kostium z epoki, bo rzecz dzieje się na początku XIX wieku w kręgach arystokracji. Zauroczenie i szybki, zorganizowany przez rodzinę ślub z uroczym wicehrabią wydaje się być spełnieniem dziewczęcych marzeń. Maski jednak szybko spadają, a małżonek zamienia życie kobiety w prawdziwe piekło. Poszukując propozycji z kręgu kina artystycznego, warto zauważyć nowy film mistrza włoskiego kina Marco Bellocchio, Słodkich snów. Więcej o nim Artur Liebhardt. Bellocchio wziął sobie na warsztat książkę Massimo Garibaldiego, która również ukazała się w Polsce pod tytułem Niech ci się przyśni coś pięknego. To był absolutny bestseller książkowy w Italii i Bellocchio zobaczył w tym opowieść dla siebie, opowieść, która toczy się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, opowieść o dramatycznych losach bohatera od dzieciństwa po dorosłe życie, ale również o Włoszech w okresie bardzo, bardzo burzliwych zmian. To jest bardzo pięknie, klasycznie, filmowo opowiedziana historia, która wywołuje duże emocje, bardzo szybko utożsamiamy się z bohaterem. Dopiero spotkanie z Elizą, którą gra wspaniała Berenice Bejo, jest szansą na poprawę jego sytuacji. Nowy film Marco Bellocchio, Słodkich snów, znajdziemy w repertuarze kin studyjnych. premier w kinach w tym tygodniu niewiele, ale tych na pewno nie zabraknie na festiwalach filmowych. Kolejny już za kilka dni. W poniedziałek zaczyna się 36. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. W konkursie głównym wiele nowych filmów pełnometrażowych, ale też sporo krótkich metraży, fabuł, dokumentów i animacji. Koszaliński Festiwal potrwa do 24 czerwca. Ryszard Jaźwiński, dziękujemy bardzo. Nie wiem, dlaczego teraz dopiero mi się przypomniało, że ta Australijka, o którą mi chodziło, to There's a Garden in My Room, Meryl Bainbridge. Trzeba będzie sprawdzić. Troszeczkę podobna do Eivor. Za 6 minut, godzina 11, jeszcze godzinę i 10 minut na głosy. Na dzisiejszą listę 1846 poprowadzi Piotr Baron. Po godzinie 19 zapraszamy. A propos Australii, to szanse marniutkie, ale piosenka ładna. Pete Murray, ciągle to jeszcze zapowiedź jego nowej płyty, a utwór nosi tytuł Take Me Down. Zapraszamy do reklamy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie smartfon Samsung Galaxy J3 z 5-calowym wyświetlaczem za 599 zł, dostaniesz 50 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ania,